और ये हकीकत है कि जो कोई सब्र से काम ले और दरगुजर कर जाए तो ये बड़ी हिम्मत की बात है।